dzisiaj okazja! Drugie prześcieradło lub ręcznik 30% taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radio, poniedziałek, 20 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Dodatkowe siły, 500 000 żołnierzy rząd wysyła na granicę z Białorusią. Rośnie liczba zakażeń COVID-19 i osób, które trafiają do szpitali. W Zamościu, na festiwalu, dwa teatry wieczorem, gala i wręczenie nagród. Granica polsko-białoruska będzie pilniej strzeżona. Rząd wysyła na ten odcinek dodatkowe siły. W związku ze śmiercią 3 migrantów w pasie przygranicznym w siedzibie Straży Granicznej odbyła się odprawa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Na konferencji po odprawie była Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Przyczyną śmierci tych 3 osób było wycieńczenie i hipotermia. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Premier mówił też, że polskie służby uratowały w ostatnich dniach kilka kolejnych osób. Staramy się wszystkim osobom, które przekroczyły granicę polską, zostały gdzieś znalezione, zwykle w lasach, w przygranicznych bagnach, miejscach, które są trudne do przebycia. Staramy się im pomagać i ratować życie tam, gdzie tylko to jest możliwe. Można powiedzieć, że uratowaliśmy życie 8 takim osobom, które zostały niejako uwięzione w rozlewiskach rzeki Supraśl. Premier zaznaczył, że kryzys na granicy jest sterowany z Mińska i z Moskwy. O tym, że Polska ma coraz więcej dowodów potwierdzających zaangażowanie służb białoruskich, mówił z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński. Ten proceder minister nazwał handlem ludźmi, bo migranci płacą pośrednikom bardzo duże kwoty za przewóz do Europy. Minister zapowiedział, że granica polsko-białoruska będzie jeszcze pilniej strzeżona. Zwiększamy siły z udziału żołnierzy w ochronie granic. W najbliższych dniach około 500 żołnierzy będzie oddelegowanych do tego, żeby w jeszcze większym stopniu uszczelniać sieć naszych patroli granicznych. Pojutrze Straż Graniczna, oddział Podlaski, ten gdzie jest najwięcej prób naruszenia naszej granicy, otrzyma 8 super nowoczesnych pojazdów wyposażonych w odpowiedni sprzęt elektroniczny. W ostatnich miesiącach drastycznie rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. W sierpniu było ich ponad 3,5 tysiąca, od początku września już ponad 4 tysiące. Aneta Pawłowska-Kret, dziękujemy za relację. 363 zakażenie koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Żaden z chorych na COVID-19 nie zmarł. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, lubelskim i małopolskim. A rośnie liczba zleceń na testy wydawanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie w ciągu tygodnia wystawianych jest około 30 tysięcy zleceń, poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że trend wzrostowy zakażeń utrzymuje się i w związku z tym rośnie też liczba osób, które trafiają do szpitali. Średnia tygodniowa liczba zakażeń, mówię o średniej dziennej, już przekroczyła 600, a tydzień temu to jeszcze było 450, a jeszcze niedawno przypomnę Państwu, że te średnie liczby kształtowały się w przedziale 200-300, więc widać, że mamy do czynienia z takim konsekwentnym trendem zwiększania liczby zakażeń. To oczywiście znajduje swoje przełożenie na sytuację w szpitalach. W tej chwili mamy przekroczoną już liczbę 1000 hospitalizacji. Te 1000 hospitalizacji wynika z tego, że w ostatnim tygodniu przyrost hospitalizacji wyniósł 366. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest prawie 19 milionów 250 tysięcy Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W Zamościu trwa święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. Festiwal Dwa Teatry. Od rana trwają przesłuchania słuchowisk, w tym także dla dzieci i młodzieży. W tej kategorii rywalizuje 15 utworów. Najmłodsi mieli szansę wysłuchania m.in. słuchowiska Przygoda Niepyłki i Apolinki Krystiana Tereńskiego i byli zachwyceni, podobnie jak ich opiekunowie. Teraz robimy tak, zamykamy oczy. Ja mówię serio, trzeba zamknąć oczy. Otwórzmy księgę dzikiego królestwa na trawiastych stronach kolorowych od kwiatów. Podobało mi się. Trzeba zamknąć oczy i wsłuchać się w teatr. Pisałyśmy, co usłyszałyśmy w całym słuchowisku. Śmiech, radość, zdziwienie, wodę, szumy. Najlepiej przyzwyczaić dziecko od najmłodszych lat do tego, żeby przez słuch poszerzało swoją wyobraźnię. To na pewno pomaga w rozwoju dziecka. Dzięki temu, że słuchamy właśnie, możemy sobie wyobrazić mnóstwo rzeczy. Jeżeli oglądamy coś, to mamy gotowy obraz, a dzięki temu, że słuchamy, nasza wyobraźnia działa ze zdwojoną siłą.

12 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Trójka do trzeciej. Przepraszam bardzo, napisał pan Rafał, bo nie słuchałem uważnie, czym się zajmujemy dziś, co na tapecie w nowym tygodniu. A rozumiem, że najważniejsze obowiązki w pracy to już zaliczone, teraz można gdzieś w zaciszu, być może auta, być może w porze lunchu korespondować do trójki. Trochę o kosmosie, trochę o śmieciach, o podróżach w kosmosie, także o psach, o naszej przyjaźni, o komendach. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? O tym mówiliśmy przed południem. Siad, podaj łapę czy aport. O podstawowych komendach dla psa i pytaliśmy Państwa, czy jesteśmy w stanie więcej nauczyć i czy jesteśmy my na to gotowi. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym chciał, żeby ludzie myśleli w ten sposób, że jak ja powiem do człowieka podaj łapkę, to czy on poda łapkę? Nie szkoli się psa w ten sposób, po prostu. Pies to też jest człowiek. Pies też człowiek. 16 minut po godzinie 13. No właśnie, nie tylko o psach, ale także o wyprawie astronautów amatorów. Rozmawiałem z ekspertem, z astronomem i popularyzatorem nauki. No i nasze rozważania wychodziły poza to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni. Także myśleliśmy o podróżach, tych naszych już takich, nazwijmy to, turystycznych wyprawach w kosmos nas, amatorów. No i Państwa właściwe rozważania tu z Ziemi przenoszone w kosmos i obawy z tym związane. sprawie kosmosu i wycieczek w kosmos. Ja bym nie martwił się korkami w kosmosie, o których tutaj sugeruje pan redaktor, ale martwiłbym się tym, żeby ludzie nie zaśmiecali też kosmosu, tak jak zaśmiecają nasze kochane lasy, jeziora i rzeki. Serdecznie was pozdrawiam. A więc nie tylko korki, także śmieci nas denerwują. Co jeszcze? Zachęcam do korespondencji. trójka@polskieradio.pl, adres mailowy. 2 2 i 7 3 numer telefonu. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Tylko przypomnę, bo w ubiegłym tygodniu także tymi śmieciami w kosmosie się zajmowaliśmy za sprawą pomysłów Komisji Europejskiej. Przypomniałem sobie, że właśnie tak mówiliśmy, kosmiczne śmieci. Często mylimy, myśląc o satelitach, czy nieaktywnych już kosmicznych śmieciach, ale są też takie, które sami wyrzucamy do śmietnika. I dla porównania, by wyobrazić sobie, jak dużo śmieci powstaje na orbicie okołoziemskiej, pomocna jest liczba 2,5 tysiąca kilogramów. 2,5 tony odpadów według danych NASA jest w stanie wytworzyć w ciągu roku 4 astronautów. No, wydaje się to dużą liczbą. Wedle informacji GUS-u za rok ubiegły statystyczny Polak wytworzył 315 kilogramów śmieci w ciągu roku. Jeśli dobrze liczę, bo tu jakieś ułamki mi wychodzą, 4-osobowa polska rodzina produkuje 2 razy mniej śmieci niż 4 astronautów. Dobrze liczę? Proszę mnie poprawić. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji, nie tylko w tych sprawach, także w sprawach radiowych, bo i państwo chwalą się kolekcjami radioodbiorników. A o radiu, no właśnie za chwilę. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywam. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu siedzę, i znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Gdzie jesteście przyjaciele moi? Odpłynęli w silnej mle. Tylko ciebie, kiedy idzie źle. Radio, co w radiu? No oczywiście radiobooka, co w radiobooku? Między innymi pan Wołodyjowski, Henryka Sienkiewicza, Popioły, Stefana Żeromskiego, czy w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta w interpretacjach odpowiednio Janusza Gajosa, Mariusza Bonaszewskiego i Jerzego Radziwiłowicza. To oczywiście tylko niektóre z utworów, których można posłuchać w radiobooku Polskiego Radia. Przypomnę, co poniedziałek. Bezpłatnie udostępniane są w internecie nowe tytuły właśnie z archiwum Polskiego Radia. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Co to będzie? O tym Dorota Piotrowska. 24 września minie 200 lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Postrzegany jest przede wszystkim jako romantyczny poeta, ale równie dobrze co w poezji czuł się w prozie, dramacie, a nawet przy sztalugach. Radiobook przypomina prozę Cypriana Kamila Norwida, dwa związane ze sobą tytuły, Czarne kwiaty i Białe kwiaty, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To arcydzieło, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Spotkają tam państwo i Fryderyka Chopina, i Juliusza Słowackiego, i Adama Mickiewicza, i wielu innych ludzi bliskich Cyprianowi Norwidowi. Czyta Zbigniew Zapasiewicz, to wielki aktor, którego niestety nie ma już z nami, ale tak jak on czyta eseje norwidowskie, to nikt nigdy nie potrafił i myślę, że to się już nie zdarzy. Można by ciekawe w tym względzie rzeczy tu zapisać, ale zaraz wstręt cofa pióro i przychodzi na myśl zapytanie, czy warto. Przy pojęciach albowiem współczesnych o czytelnictwie i o twórczości piśmiennej zatracone jest prawie uczucie, kiedy pisarz stara się uniknąć stylu przez uszanowanie dla rzeczy opisywanej, a z siebie samej zupełnej i zajmującej, kiedy zaś przeciwnie, nie dopracowawszy formy, styl zaniedbuje. W interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza w radiobooku można też słuchać pochodzącej z drugiej połowy XIX wieku powieści obyczajowej Józefa Korzeniowskiego Wyprawa po żonę. Głównym bohaterem jest młody, przystojny i bogaty szlachcic Ksawery Wymysłowski, szukający odpowiedniej kandydatki na żonę. Napisana bardzo lekko i z humorem przez Korzeniowskiego powieść stała się barwnym, ponadczasowym dziełem, które dotyczy kwestii małżeństwa i życia rodzinnego. Przybrał on względnie do tych cudnych kwiatów rodzaju ludzkiego rolę bohatera, który zamiast kochać i admirować, odgina ich koronę nożykiem, rachuje słupki i pyłki, ściera ich barwę i zaglądając do wnętrza czarownego kielicha, rozbiera je i anatomizuje zimno i bez zachwycenia. W radiobooku dostępnych jest już ponad 50 utworów. To lektury szkolne, Białe kruki i mniej znane powieści w interpretacjach najlepszych polskich aktorów. A te eseje norwidowskie właśnie w mistrzowskiej interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza polecamy państwu serdecznie. To w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Dziś wieczorem po 19:00 kolejna premiera w radiobooku Polskiego Radia. 25 minut po 13:00. zagubisz, patrz, patrz w moją twarz. No szczycie, szczycie idą, a stroną swoją stronę pcha. Już dostał od nas takiego w sumie szczeniaka, 5-miesięcznego bodajże. Nigdy go nie uczył, niczego nie uczył, po prostu z nim rozmawiał. Rozmawiał jak z człowiekiem rozmawiał i wszystko robił. Wszystko robił, dosłownie wszystko. Budził go nawet do pracy, teść budzik wstawał do szuflady i miał spokój z budzeniem. Pies imieniem Budzik. Takiego jeszcze nie znałem, no ale są rzeczy, których się nie śniło. Filozofom wszystko robił rano, oprócz to podejrzewam, że jajecznicę też. Państwa sygnały także w mediach społecznościowych. Jeżeli pies czuje się bezpiecznie, ma zbudowaną pewność siebie, ma świadomość własnego ciała, to nie ma takiej sztuczki, której by się nie nauczył. Siad, ukłon, łapa, leżeć, turlaj się, zostań, daj, nie wolno, a kuku, noga, obrót, marsz, przynoszenie na przykład skarpetek i tak pewnie połowy zapomniałam. Bardzo polecam zagłębienie się w behawioryzm psów. Jakość życia i psa, i człowieka nieporównywalnie większa, jak ma się tę wiedzę, napisała pani Joanna. Bardzo dziękuję za sygnały. W tej i w innych sprawach zachęcamy nie tylko w mediach społecznościowych, także tu u nas na antenie trójka do trzeciej@polskieradio.pl, adres mailowy 71335 smsowo i jak państwo słyszą, państwa głosy na naszej antenie 2 2 i 7 3, numer telefonu do dyspozycji. Co u nas w audycji? Ciąg dalszy także kolekcji państwa radioodbiorników. Do tego tematu wrócimy za chwilę. In the creature. No to ja się chciałem nieskromnie pochwalić, że mam 14 sztuk tego typu, to same lampowe, od wczesnych 50. do dokładnie 62. roku. Najstarsze to taka ciekawostka. Model jest 39. roku. Ciekawostka, zostało chyba z zapasów, nazwijmy to, przedwojennych w firmie niemieckiej, o ile pamiętam, to jest Schaublorent. A żeby to schodziło, na początku lat 50. zrobiono dostawkę i ma też UKF, więc model jest przedwojenny, ale już z UKF-em. 14 pan powiada. To zdaje się, że dopiero początki kolekcji. Znaczy, nie chciałbym deprecjonować, ale ukłony dla małżonki. U nas po dwóch już była kłótnia, że za dużo. Ja w warsztacie mam i gra codziennie i słucham radiowej trójki, nie tylko. I bardzo dobrze się trzyma. To jest RMS 475 89 roku albo 8, nie pamiętam teraz już dokładnie. A w domu mam jeszcze amplituner Toskę, jeszcze starszy, tamto nie pamiętam z którego roku, musiałbym patrzeć. Na metkę? Oczywiście, sprawne wszystko. I gra w warsztacie albo w piwnicy. No więc w tym przypadku podejrzewam, że ona się nie zgodziła na taką kolekcję w domu. Ciekawe dlaczego. No more love to purchase, I've invested in myself. You know nothing about me, keep opinions to yourself. No more complications, everything's just swell. No more obligations, there's nothing more to tell. Ooh, I just want to be alone. When I get weak, so I can shut you out. Though your heart is bleeding, you've left me with no doubt. Give me segregation, give me back my health. Take your observations and turn them on yourself. When I get niech sobie tam mąż kolekcjonuje te swoje rupiecie. Jak chociaż raz pójdzie na wywiadówkę do szkoły, to wtedy zmienię zdanie w sprawie tych właśnie kolekcji. Bardzo dziękuję za pań sygnały w sprawie. Za 22 minuty będzie 14. A, to ciekawe. Bo Uniwersytet Medyczny w Lublinie poszukuje osób do, uwaga, symulacji chorób. Trwa nabór do programu Pacjent Standaryzowany. Podczas programu ochotnicy są specjalnie przygotowywani do tego, by realistycznie i dokładnie odtwarzać historię i przebieg danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta. Nie ma wątpliwości, że pacjenci symulowani zapewniają studentom możliwość doskonalenia komunikacji, zbierania wywiadu, także prowadzenia diagnostyki, mówi Aleksandra Klimek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na pacjentach standaryzowanych można ćwiczyć umiejętności badania fizykalnego, badanie palpacyjne brzucha, sprawdzanie tętna, osłuchiwanie klatki piersiowej. Ale w ramach tych scenariuszy istotne jest połączenie elementów teoretycznych i praktycznych. Dzięki temu, że pomieszczenia w centrum symulacji są wyposażone w bardzo podobny sposób jak te przestrzenie, w których będą pracować lekarze i pielęgniarki, ratownicy i zawody medyczne. Więc dzięki połączeniu scenografii i dzięki aktorom studenci mają szansę nauczyć się przez przeżycie i emocjonalne wsparcie utrwalania wiedzy daje lepsze efekty. Kamil Torres, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Mamy szereg modeli dydaktycznych zaawansowane, wielomilionowe symulatory, jednak no nie ukrywajmy, są to może zaawansowane roboty, ale nic nie zastąpi żadna, nawet najbardziej doskonała maszyna kontaktu z człowiekiem. Można pewne cechy osobowości też wśród studentów kształtować, postawy, a do tego nadają się właśnie takie modele, które są związane z kontaktem człowieka z człowiekiem i w to się wpisuje program pacjenta symulowanego. Zatem teraz Pani kilka pytań odnośnie stosowanego przez Panią leku nasennego Relanium. Proszę powiedzieć, od jak dawna przyjmuje Pani ten lek? Do tej pory, zanim studenci dostali możliwość kontaktu z pacjentami symulowanymi, najczęściej z pacjentami spotykali się w szpitalu i są to w szpitalu ludzie prawdziwie cierpiący, którzy nie zawsze mają ochotę na kontakt ze studentem, który jeszcze nie ma doświadczenia, który może coś powiedzieć nie tak, popełnić jakiś błąd, który będzie miał wpływ na ich dobrostan. A dzięki wykorzystaniu zdrowych osób, których zachowanie można modelować i programować za pomocą scenariuszy, studenci mogą bezpiecznie popełniać błędy w centrum symulacji. To swego rodzaju misja. Każdy jest inny. Czy to dotyczy kobiet, czy dotyczy mężczyzn. Każdy jest inny i studenci mają też właśnie no, z nami takimi różnymi ludźmi do czynienia. Pomimo tego, że ten scenariusz jest taki, a nie inny, ale na pewno każdy zachowuje się w danym momencie inaczej. I oni przez to właśnie zdobywają wiedzę. Scenariusze przygotowywane są w oparciu o poszczególne cele kształcenia i są to różne etapy konsultacji. Może to być początek sam, na przykład scenariusz pediatryczny odbywa się na SOR-ze, gdzie pacjent gra rodzinę pacjenta, bo prawdziwym pacjentem jest plastikowe dziecko, mówiąc kolokwialnie, a opiekun dziecka gra rolę zaniepokojonego rodzica. Jego zadaniem jest udzielenie informacji wszelkich o stanie zdrowia dziecka i takie przejęcie się, prawda, zwrócenie uwagi na to, czy studenci prawidłowo obchodzą się z dzieckiem. To tak jak w życiu. Pacjenci również zapominają o pewnych objawach. Natomiast proszę pamiętać, że ten kontakt pacjentów symulowanych u nas w uniwersytecie odbywa się na bardzo początkowym etapie kształcenia. W związku z tym dla studenta ten realizm jest bardzo wysoki. Jest udowodnione naukowo, że jest on właściwy na tym etapie kształtowania zawodowego. Nasza prawdziwa reporterka Inna Jasnicka zajęła się tematem pacjentów symulowanych. Już miałem zapytać, kto z Państwa chciałby, tak nie wiem, udawać, poddawać, opowiadać, a to już się pojawił. Jest taki zawód, który można by połączyć z tym, o czym Państwo właśnie mówią, z pracą z psami. To pozorant. Pozdrawiam, jak mnie mam, pozorant pan Grzegorz. Bardzo gorąco pozdrawiamy i dziękujemy za korespondencję. Pacjent symulowany. Ja znam takich kilku. Za 17 minut będzie 14. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Za kwadrans 14. Łukasz Fet, Michał Migała, dzień dobry panom. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o twórcach muzyki. Obiecali napisać piosenkę, absolutny materiał na hit. Przemawiali tak pięknie, już myślałem, że pęknę. Ty, Jacusiu, zaśpiewasz jak nikt. Stoję teraz przed państwem jak głupi, zamiast w barze spokojnie pić gin. Bo to na mnie się skupi i mój talent utrupi. Z kim ja muszę pracować, no z kim? Jestem w końcu kształconym aktorem, ja sprawuję rząd dusz oraz ciał. Tekściarz spity jak worek, trzy razy nagle we wtorek jakieś bzdury zostawił i zjał. Kompozytor niech idzie do czarta, z nad klawiszy unosił się kurz. Chciał prześcignąć Mozarta, jakby wsiadł do Gotharda. Tego nie da się śpiewać i już. Dyrektor poprawił kapelusz, wypił koniak i wpadł w dziwny trans. Mówił coś o mąteniu i o sztuki budzeniu. Chyba jestem zupełnie bez szans. Mikrofony na próbie wysiadły, zamiast świateł był barwny niż masz. Chyba rzucę to w diabły, gdy złudzenia upadły. W pogardzie kabaret ten nasz. Jestem w końcu kształconym aktorem, ja sprawuję rząd dusz oraz ciał. Tekściarz skity jak worek, przylazł nagle we wtorek, jakieś bzdury zostawił i zwiał. Kompozytor niech idzie do czarta, znad klawiszy unosił się kurz. Chciał prześcignąć Mozarta, jak nie wsiadł do Gotharda. Tego nie da się śpiewać i już. Zanim jednak popędzę do baru, by wódeczką zagłuszyć mój żal, mimo tego koszmaru na przyjaciół i paru, liczę, że nie poskąpią mi brak. Kiedyś przecież na pewno dostanę ten wyśniony materiał na hit. Uskrzydlony szampanem znów przed wami tu stanę i uwierzcie, zaśpiewam jak nic. Jestem w końcu kształconym aktorem, ja sprawuję rząd dusz oraz ciał, więc zamówię, zapłacę, dam w kościele na tacę i wyśniony mój hit będę miał. Jacek Wójcicki, obiecali napisać piosenkę. To mi wygląda na taką ciężką chałturę. Kiedy nie ma jak napisać piosenki, można napisać piosenkę o pisaniu piosenki. Tak, były takie, były też takie filmy o robieniu przedstawienia gdzieś w teatrze. Albo na odwrót. Owszem, The Producers między innymi była taka komedia Mela Brooksa. Wyjątkowa, tak, serdecznie polecam. Stary film, ale jary, jak to mówią. No ba. Chałtura, wódeczka, no niestety to są te tak zwane klimaty artystyczne. Tak, albo piją, tak, albo śpiewają. No. Tak, ale właśnie z tych chałtur to chyba niewiele zostało w okresie covidowym. Covidowym to zostały tak, transmisje na pewnym portalu społecznościowym. Transmisje, więc zostaje to drugie, o czym ja teraz już nie wspominam. Ja też. Przejdźmy do kolejnego punktu programu. Siemanko. O, dzień dobry, witam gwiazdora polskiego rocka, jakże mi miło, proszę siadać. Dobra, bez PiSu, przyszłem do pana, bo wiesz pan potrafisz te różne teksty składać, to może pan coś doradzić. Bardzo chętnie, no jeżeli tylko będę mógł, a w czym rzecz? Mam przecieki. To wie pan, to może raczej do lekarza, no ja się na tym nie znam. Nie przerywaj pan, ja się dość wolno wysławiam, bo jak składam zdanie, to myślę. A, przepraszam, nie zwróciłem uwagi na pańskie myślące oczy. Bo ja mam ciemne okulary, światło mnie razi. No to od Jupiterów pewnie. Od browarów. Wczoraj wypiłem o 6 za dużo. Ale może wróćmy do tematu. Tak jest. O czym to ja mówiłem? Kurczę, o czym, bo mnie z głowy wyszło. I coś pan chyba wspominał o przeciekach? A, tak jest. Tak. Mietek struna, co jest podpięty pod magiel bijący płyty, tak? Coś bałaknął, że za rok mam dostać tego. No jak mu tam, kurczę, no tego, no... No przyznam, pan, no nie bardzo się domyślam, no co? Kurde, już teraz... No to niedawno rozdawali, no taka co? Nazwa, coś od ziemniak... Nie, od frytek, od frytek. Od frytek? Od frytek, frytek czy frydek. O, przypomniałem sobie. Frederyk. A, Fryderyk. Ma pan dostać Fryderyka? No to gratuluję, proszę pana, to wspaniały sukces, to wielkie wyróżnienie dla artysty, jeżeli otrzymuje statuetkę imienia naszego wspaniałego kompozytora. Jakiego kompozytora? No proszę pana, no bez żartów, no Chopina, no Fryderyka Chopina. A gdzie on gra? No co pan, no on nie żyje. No pewnie przyćpał i przeholował. Rura Makuwa miał to samo, jak dał po kompocie, to kopnął w kalendarz, nim łapiduchy przyjechali. No, ale proszę pana, wiesz, Chopin to był wybitny. Nie, ale mnie pan tu szlamu z paszczenki, tylko doradź mnie pan, co robić, no, kochany. Ale co ja mam panu doradzić, no? No z tym całym, tym Fryderykiem, no. Ale cóż ja tu mogę panu doradzić, proszę pana? Ja nie mam żadnych układów w przemyśle fonograficznym. No pan chyba pomylił adresy, no. Nie, o to jedzie. To gdzie i komu parę baksów kopnąć, to ja wiem, no. Mhm. Ja chcę tylko, żebyś pan mnie doradził, co ja mam zrobić, jak już tę nagrodę mnie odkopsają, bo na pewno mnie oddadzą, bo mam przecieki. No, a coś trzeba robić? No trzeba. Każdy musi przez 45 sekund podziękować i ja właśnie w tej sprawie. No ale proszę pana, to będzie dopiero za rok, jeżeli za rok, będzie. Za rok, ale ja się dość wolno uczę. Wiesz pan, poryczeć na wybiegu to nie ma sprawy, ale bałaknąć coś do ludożerki to nie za bardzo. Mm-hmm. No, no to raczej chyba żaden problem. Jak nie? Dla kogo? No wie pan, no cóż, no trzeba... Nie pan może, trzeba zrobić tak, no powiedzieć tak, o, że jest mi bardzo, bardzo miło, że to dla mnie wielkie wyróżnienie, to wielki zaszczyt, że dziękuję. Co pan? Pan się z kimś na głowy pozamieniał? Taki nawóz z pyska to pan może ślać sztywniakom w garniturach. Wiara by mnie jajami obrzuciła. No to może pan podziękować, ja wiem, no, mamie, tacie, swojej dziewczynie. A jedź pan z takim kitem wapniaków, to ja, wiesz pan co, a towara nie będę rozpieszczał, bo mnie fikać zacznie, kurde. No to ja już naprawdę zupełnie nie wiem, co robić. No. Panie, to musi być numer, bajer jak musi to, być, no. Żeby wiara zafalowała, żeby zawyła, tak jak wtedy, jak ta ryknęła, że nauczycielie, to ona fakt. Nie, proszę pana, to było chamstwo, proszę pana, to był po prostu brak obycia. Nie leć pan kaznodzieją, bo mnie otrzącha, to było, panie, to kurczę, to był numer, ale niestety już był, no wie pan, ja nie wiem, czy panu w ogóle będę mógł w tej sytuacji być pomocny. Wie pan, kombinowałem, żeby glany ściągnąć i pokazać dupę. No, co pan, ale też mnie jeden, proszę pana, uprzedził, artysta. Coś podobnego, no wie pan. Coś podobnego też już jeden pokazywał, z tym, że z przodu. Nie, to skandal, proszę pana, to wszystko jest jeden wielki skandal. Tak jest, właśnie o to idzie, że był skandal, kochany. Chciałem zrobić nawijkę, wie pan, że olewam wszystkich i wszystko, ale też w tym roku jeden już to zrobił. Wybaczy pan, ale chyba nie będę panu umiał w tej sytuacji doradzić. Kurde, blade. I co ja mam zrobić? Wiara mnie zgnoje, jak nie żygnę kulturą, to umoczę, no kurde. Nie. Chociaż, wie pan, tak się teraz moment zastanowiłem i chyba wpadłem na jakiś pomysł. No to gadaj pan. A gdyby pan tak te wszystkie dokonania swoich poprzedników skomasował? Skomaso? To znaczy te wszystkie dokonania towarzyskie, takie kulturalne, zebrał razem i połączył. No czyli jak panu już wręczą tego Fryderyka, to pan powie, że nauczycieli pan, prawda, że starych to pan, że towara też. Dalej niech pan zdejmie spodnie, pokaże tyłek, potem przód, a potem niech pan powie, że wszystkich olewa i wykona. Łażesz ty, kurczę, geniusz. Pan powinien być menadżerem, aleś pan wykombinował, rewelacja, wiarę dosłownie skotłuje. To jest to, bomba, nauczycieli, stary ten, towara strony, z pierwszej strony, a jak, proszę pana, dupa, tu z przodu. Tak. Kurde, siemanko i spada. Tak, dziękuję. No proszę, i w ten sposób kolejna statuetka imienia wielkiego Fryderyka Chopina trafi w godne ręce wybitnego polskiego artysty. To był najprawdopodobniej przedstawiciel... Teraz twórców piosenki prawdziwej, Kabaret Starszych Panów. A my się już z państwem żegnamy. Do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę. Na ladno niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek,